над местом. Сёння ўначы я быў надзелены талентам чытаць чалавечыя думкі, і, можа, у гэтым не было б нічога незвычайна, каб мая здольнасць не мяняла да непазнавальнасці маіх знаёмых. Але нават у тым выпадку, калі ўладальнік падбародка рымскага легіянера ператвараўся ў пяшчотную дзяўчыну з сапфіравымі завусніцамі, я дакладна ведаў, хто ёсць хто і з прычыны прыродзенай педантычнасці склаў вялікі спіс тых, з кім павінен сустрэцца, каб упэўніцца, што яны таксама падуладныя зменам. У параўнанні з чытаннем думак здатнасць лётаць выглядала даволі банальна, хоць у небе я пачуваўся яшчэ не зусім упэўнена, і мяне настаўляла мая даўняя сяброўка, адзіная істота, якая не змяніла свайго аблічча. Я пакутаваў ад здагадак, якімі набачыць мяне, бо падазраваў, што спадарожніца умее не толькі лётаць. Мы доўга ляцелі над местам і, спалохаўшы закаханых катоў, селі на дах змрачнаватай старой камяніцы, схаванай замшэлым парапэтам з грыфонамі, што нядобра касавурыліся на нас, нервова чысцячы пёры, і мая сяброўка растлумачыла: сюды злітаюцца такія, як мы. Далёка ўнізе шумела места, а там, каля цёплага коміну, было ціха і утульна. Толькі раз пораз самацелі крылы, бо з неба апускаліся новыя пары. Яны выгуквалі свае нумары і займалі чаргу. Хутка я зразумеў, каго мы чакаем.